one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh. To me, when I feel what my heart can conceive. Wat een man, wat een geweldig artiest was hij, Freddie Mercury. Veel te vroeg overleden. En hij maakte van een heel oud nummer een prachtig nieuw ding, althans in 1992. The Great Pretender aan het begin van een nieuwe show hier bij je lokale omroep. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er vanavond weer lekker tegenaan. Ja, na een mooie dag zou ik zeggen. Een bijzondere dag ook. En wat gaan we doen? We gaan behalve heel lekkere muziek draaien, natuurlijk zoals gebruikelijk, ook een paar mooie onderwerpen behandelen. Zo gaan we het hebben met Bianca Buik over ja, wat haar drijft. Wat doet ze eigenlijk en waarom? Dat is ook altijd heel erg belangrijk. Ze is namelijk Managing Director bij Rotterdam Stroke Service. Nou, wat is dat? Nou, je hoort het allemaal straks natuurlijk hier in De Late Avond. Han van der Horst is ook van de partij met een nieuwe column. Ook wel interessant. Hij gaat het hebben over de schoorsteen, de suikerschoorsteen in Puttershoek. Dat is ook wel interessant, want die hebben ze zojuist ondersteboven getrokken. Een landmark noemen ze zoiets. Helemaal weg uit Puttershoek. Wat nu? Hij heeft daar kritiek op. Je hoort het zo meteen. En we gaan praten over ja, meer vrouwen kiezen voor de ICT-sector. Waarom doen ze dat eigenlijk? Wat is er interessant aan? Want meestal is ICT toch iets voor mannen, voor nerds, voor whiz kids. Nou ja, waarom ze dat doen? En misschien hebben ze ook wel gelijk. Hoor je straks hier in De Late Avond. They got lots of pretty women, steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam, taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying, and she smiles when she feels like crying. On and on, on and on. On and on. Mm-hmm. Oh, old Jimmy sits alone in the moonlight,

solo colore più vivo che mai. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento. Quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato. Eros Ramazzotti hier in de late avond met een van zijn mooiste songs. Ik ga het maar even niet uitspreken, want dat klinkt voor geen meter. Stephen Bishop hoorde je ervoor met On and On. We gaan praten over de gezondheidszorg. Tenminste, wij. Natuurlijk, zoals altijd, mijn collega Herman de Bruin. In de studio heb ik Bianca Buik als gast. Ze is verpleegkundige, beleidsmaker, managing director, docent, kwartiermaker en onderzoeker. Bianca, welkom. Ja, hallo. Kan je dat allemaal redden? Ja, het is... Als je het zo bordjes, achter elkaar zegt, is ja, het heel veel. Ja, het bordje is goed gevuld. Ja, ja. Doe je daar allemaal nog concreet iets mee? Of zijn er dingen die je een beetje achter je gelaten hebt inmiddels? Nee, nee, alles wat je opnoemde, dat doe ik nog. Ja. Ja, ja. Ja, het zijn allemaal verschillende rollen. Ja, maar verpleegkundige, ik denk niet dat je weer aan het bed staat. Nee, ik sta niet meer aan het bed. Dat lukt me niet meer. Maar wel in de gezondheidszorg. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat zo begonnen? Was verpleegkundige begonnen eigenlijk? Nou, ik ben niet eens begonnen als verpleegkundige. Nee? Nee. Nou, het was zo toen ik 5 jaar oud was. Toen zei ik van ik wil zuster worden. Nou ja, weet je, dan gebeurt er van alles in het leven. En je wordt allerlei richtingen opgestuurd. En ik vond alles ook wel best en alles wel leuk. En, maar ik had een grote hobby en dat was paarden. Oh. En ik leerde niet zo graag. Ik kon heel goed leren, maar ik leerde ook niet zo graag. Ik was liever bezig met andere dingen. Met paarden dingen. En zo, ja. Praktische ja. dingen. Een beetje koken en naaien. En toen kreeg ik schooladvies. Ja, atheneum, zeg maar. Dus VWO, atheneum zo. Dus dat heb ik ook wel een jaar geprobeerd, maar dat ging niet zo goed. Toen zei mijn vader, ga je maar naar de huisartsschool. Toen zei ik, nou, ga ik lekker naar de huisartsschool. Okay. Nou, daar heb ik een toptijd gehad. Ik heb 3 jaar heb ik gekampeerd, geknutseld, gebakken, genaaid. Maar wel veel geleerd. Lol dus gemaakt, ja. Ja, ja. Ja. En daarna ben ik begonnen aan een studie activiteitenbegeleiding. Want ik was zo creatief, zeg maar. Ja, ja. Maar dat was het eigenlijk ook niet. Want ik ben wel creatief, maar niet om daar andere mensen mee te helpen. Dus dat was het ook niet. Dus een beetje zoekende. Ik was zoekende en toen zei ik, maar ik zei vroeger altijd al, ik wil zuster worden, dus ik ga zuster worden. Zo ben ik de in-service opleiding ziekenverzorging gaan doen in een verpleeghuis. En daar viel alles op zijn plek. Ik had het ontzettend naar mijn zin, werken en leren tegelijk. Ja, ja. En toen deed ik nog een ander uitstapje. Toen ben ik ondernemer geworden, terwijl ik ook... Als ziekenverzorgende werker had ik 2 benzinestations. Oh, dat is wel een heel andere tak van sport. Dat is een hele andere tak van sport, ja. Jongen. Ja, ja, dus ja. Ondernemen. En toen ik klaar was met het ondernemen, toen dacht ik, ik ga de HBOV doen. Dus een HBO-opleiding verpleegkunde. Ja. Lijkt me leuk. Toch ja. Wat je al 5 jaar al bedacht ja. had. Ja, ja, ja. Dus dat ben ik gaan doen. En het eerste jaar kreeg ik een folder in handen van gezondheidswetenschap. Toen dacht ik, oh, dat is leuk, dat ga ik daarna doen. Oké. En dat ben ik daarna gaan doen. En toen kreeg ik in het tweede jaar van gezondheidswetenschap kreeg ik de kans om een promotieonderzoek te doen. Mm-hmm. Dus ik was nog bezig met mijn studie. En toen werd ik gevraagd voor een promotieonderzoek. Ik dacht, ja, maar dat valt toch helemaal niet te combineren, dat soort dingen. Toen dacht ik, nou ja, weet je, ik krijg het nu zo in mijn schoot geworpen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Ja, ja, ja. Ja, ja, op dit moment werk ik als managing director van de Rotterdam Stroke Service. Dat doe ik 3 dagen per week. Managing director. Managing director. Wat doe je dan precies? Duur woord. Ja, wat doe je dan precies? De werkzaamheden coördineren in de Rotterdam Stroke Service. Dus ja. Mensen bij elkaar brengen, afspraken maken met iedereen, stukken schrijven, even beleid. Kort, Rotterdam Stroke Service, dat heeft ook met gezondheidszorg te maken. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, de Rotterdam Stroke Service is een samenwerkingsverband tussen 17 organisaties die zorg en behandeling bieden aan patiënten met een beroerte. Ja, en nieuwe plannen? Nou, ik werk ook nog als kwartiermaker en onderzoeker bij Oktober en de Zorgboog. Dat zijn 2 organisaties in Brabant. En daar doe ik allerlei projectmanagement, onderzoek rondom revalidatie. Maar ook in de gezondheidszorg? Ook in de gezondheidszorg. Ja, altijd in de gezondheidszorg. Dat is altijd de drijfveer geweest, ja. Om dat te doen voor andere mensen dus. Ja, voor andere mensen. Ik werk ook als docent. Dat vind ik ook erg leuk om te doen. Waar kunnen mensen meer over je vinden als ze dat zouden willen? LinkedIn of op ja, op LinkedIn allerlei... kunnen ze meer over mij vinden. Ja. En ze kunnen ook wel wat vinden over de Rotterdam Stroke Service op www.rotterdamstrookservice.nl. Ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk dat ze daar even terechtkomen om te weten niet wat jij allemaal doet, maar ook wat de organisatie doet voor de mensen. Ja, zeker. Mooi verhaal. Vanaf de, nou heette dat vroeger niet de Spinazie Academie, werd die niet zo genoemd, die huishoudschool? Ja, Spinazieacademie, ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja. En dan zo terechtkomen, dat is een mooie, mooie carrière zo. Bianca Buik, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal nog onderneemt. Sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaré. Al sofá, de un botón a todo lo demás, no pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy, no, no, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. Igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad.

Luis Enrique hier in de late avond. Een prachtig nummer uit 2010. En Phil Collins met Do You Remember uit 1990. Hier in de late avond. Straks, over een paar minuten al, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de suikerschoorsteen in Puttershoek. Die is omvergetrokken. En hij is daar helemaal niet mee eens. Je hoort het zo meteen na een Easy Beats en Hello, How Are You? The neon light shines on the cars and people rushing by through the fog in the chill of the night, and the rain comes pouring down, and suddenly I see her face coming through the crowd. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Er zijn zo van die gebeurtenissen die een mens met weemoed vervullen, lieve mensen. Omdat er dingen verloren gaan die nooit meer terugkomen. Zoals de laatste maand in Puttershoek, een belangrijk dorp in de Hoekse Waard. Daar is een oude fabrieksschoorsteen omvergetrokken. Die markeerde het oude fabriekscomplex van de Suikerunie, waar een belangrijk deel van de Puttershoekers hun brood verdiende. Zij verwerkten de bieten van de Hoekse Waard tot witte kristalsuiker. De schoorsteen was misschien nog wel een belangrijker oriëntatiepunt voor de dorpelingen dan de kerktorens. Toch is hij zonder genade weggehaald. En er is in Puttershoek al zo weinig wat aan het verleden herinnert. Op het terrein van de Suikerunie komt nu een zonneweide. Ook wordt er ruimte geschapen voor nieuwe bedrijven. Niemand maakt mij wijs dat er geen plekje vrij kon worden gemaakt voor die oude trotse schoorsteen. Ook de mechanische werkplaats van de Suikerunie is inmiddels aan de slopershamer prijsgegeven. Als het onachtzaamheid ging, dan was het allemaal nog tot daaraan toe. Maar het was een bewust besluit. Niets van wat ooit tot de Suikerunie behoorde stond op de Rijksmonumentenlijst, maar de gebouwen genoten toch een zekere bescherming. De voormalige gemeente Binnenmaas, waaronder Puttershoek viel, plaatste de schoorsteen en de werkplaats op de gemeentelijke monumentenlijst. Inmiddels is Binnenmaas opgevreten door het bestuurlijke gedrocht Hoekse Waard. Bestuurders ver weg in Oud-Beierland, zonder hart voor Puttershoek, lieten zich door de eigenaar van het oude Suikerunie-terrein, de Cozen Beet Company, bepraten om die bijzondere status in te trekken. De Puttershoekers werd wijsgemaakt dat ze zo tegen geluidshinder en milieuoverlast werden beschermd. Alsof die schoorsteen nog moest roken. Alsof je zo'n mooie oude machinewerkplaats geen andere bestemming kunt geven. Als doekje voor het bloeden wil de Cozen Beet Company €50.000 beschikbaar stellen om de geschiedenis levend te houden. Hoe dat dan zou moeten gebeuren is nog volstrekt onduidelijk. Wat daar in Puttershoek geschiedde, is geen incident. Overal in onze streek vallen industriële monumenten ten offer aan de hebzucht van grondbezitters en de misplaatste ambities van ambtenaren en wethouders. Ze slaan iedere keer weer wonden in het hart van hun gemeenschappen die niet meer genezen. Wij leven in onze streek steeds vaker in gemeenschappen die worden aangestuurd vanuit een of ander vergemeentekantoor waar men de boel alleen maar in de touwen kan houden door het strak toepassen van procedures, regels, kaders en bestemmingsplannen. Dan walst men gemakkelijk heen over wat een dorp, een buurtschap of een wijkje dierbaar is. Niet eens uit kwade wil, maar uit onwetendheid. Zo moet in Schiedam een prachtig wederopbouwschooltje, nu atelierruimte voor kunstenaars, wijken voor een gebouw van 3 verdiepingen. Dat schooltje ligt midden in de wijkketel Tuindorp. Die is enkele jaren na de bevrijding gebouwd volgens het systeem Welschen. Welschen was een architect die een manier had verzonnen om het vermalen puin van het Rotterdamse bombardement tot grote platen te persen waaruit gezinswoningen konden worden samengesteld. Tuindorp, dat gelukkig niet in gevaar is, bestaat voor een groot deel uit zulke huizen en de mensen wonen er graag. Door de afbraak van de school wordt heel zo'n wijkje uit het lood getrokken. Het enige antwoord op zulke verkeerde en in zijn uitwerking ook barbaarse dadendrang is waakzaamheid en actie. Protesteer voor het te laat is, procedeer als het moet, maar laat je leefomgeving, laat je oriëntatiepunten niet kapot maken door overijverige wethouders en door ondernemers die alles met de grond gelijk maken wat hun rechtstreekse route naar de potten met goud belemmerd. Wat vrijheid was toen ik bij jou ben weggegaan, maar later ook wat jij bedoelde

de mannen van Greenfield en Cook van de... Oh, toch ook wel weer een tijdje geleden. Where, uit 1972. Hier in De Late Avond. En verder Karin Bloemen met Pas toen ik. Dat is ook een mooi nummer. Wij even van genoten. Zometeen in de show gaan we het hebben over vrouwen. Die kiezen steeds vaker voor de ICT. Waarom doen ze dat? Je hoort het zometeen na Tim Hardin en Reason to Believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Door vrouwen wordt steeds vaker gekozen voor een beroep in de ICT, maar blijkbaar is het nog niet genoeg. Ik ga erover praten met Louis Spanings en hij is directeur van CAICT. Meneer Spanings, welkom. Welkom. CAICT, even voor onze duidelijkheid. ICT is duidelijk, maar CA, waar staat het voor? Dat is het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT, het opleidingsfonds voor de arbeidsmarkt ICT. Ja, en u bent dan onderzoeker geweest hoe het met de vrouwen in de ICT zit. Het gaat goed, maar u bent nog niet helemaal tevreden. Nee, het CAICT bestaat 25 jaar, sinds 1996. En wij hebben altijd vastgesteld dat in alles rondom ICT het aandeel vrouwen erg laag is. Dat schommelt zo ergens rond 12-15%. Ja. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, is de afgelopen jaren er heel weinig in veranderd. En we hebben vorig jaar vastgesteld, in 2020 dus, dat het aantal vrouwen procentueel behoorlijk gegroeid was. En in 2021 hebben we geanalyseerd wat er in 2020 is gebeurd. En tot onze tevredenheid zien we dat het aantal vrouwen procentueel 4 keer harder gegroeid is dan het aantal mannen. Maar ICT zit overal. Ja, dat klopt. Dat wordt steeds meer natuurlijk. Dat merken we ook aan alle kanten. Moet u dan niet ook bij de opleidingen beginnen? Wij doen er alles aan. Ja, dat dacht ik al. Maar... Ik zelf ben voorzitter van de sectorkamer ICT Creatieve Industrie voor het MBO beroepsonderwijs. Dat is een landelijke organisatie, SBB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. En wij proberen daar ook, daar is het overigens dramatisch gesteld, MBO beroepsonderwijs, 25.000 studenten studeren ICT. En daarvan is 4% vrouw. Ja, ja, ja. Dat was 3%. Dus ik heb daar verkondigd van nou fantastisch, er is een derde bijgekomen. Maar ja, dat is statistiek. Het is natuurlijk nog steeds niks. Als je in aantallen rekent, is het niks. Nee, dat moet op zijn minst 10.000, 15.000 vrouwen moeten het zijn. Hoe lopen wij in het geheel in? Nou, laten we even niet de hele wereld nemen, laten we een deel van Europa nemen. Hoe zitten wij erin als Nederland? Slecht. Ja, wat interessant is, van de IT-professionals werkt 70% buiten de traditionele ICT-sectoren. Hardware, software, services, datacom, telecom. Dus 70% van die 540.000 mensen, dat zijn er dus bijna 400.000... die werken door de hele economie heen. Die zitten bij de overheid, regionaal, alle sectoren. Ja, ja. Ja, maar opleiding is daarin heel erg belangrijk. En een omslag eigenlijk in het denken dat vrouwen dat ook kunnen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En dat bereik je alleen maar door te laten zien wat het kan. Ik herinner me nog een bijeenkomst van VHTO. Die maken zich sterk voor meisjes in een technische omgeving, opleidingen. Ja. Middelbare scholieren. Daar wordt elk jaar een Girls Day georganiseerd. En daar stond een jonge vrouw, ergens midden 20. Die werkte bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, universiteitsziekenhuis. En die vertelde wat zij deed toen met data science in de zorg. En die jonge meiden, dat zijn allemaal meiden van zo'n 14, 15 jaar, die waren stom verbaasd. Ja. Maar dat vind ik leuk. Maar dan heb je wel een goed rolmodel om die dames van 14, 15 jaar aan te spreken. Als mensen wat meer willen weten over dat hele verhaal van vrouwen meer in de ICT, kunnen ze ergens op een website terecht? Kunnen ze zich oriënteren? Ja, je kunt altijd kijken op de website van het CAICT. Heel simpel, www.caict.nl. Mm-hmm. En daar vind je ook arbeidsmarktinformatie. Er kan altijd gevraagd worden van, joh, ik wil wat, help me. Dat gaat via info@cict.nl. Ja, want dan kan je de weg gewezen worden hoe je daar verder mee komt. Ja, dat of contact met een organisatie die ergens iets doet of in de regio. Ja. Net wat de vraag is. Als we geen antwoord weten, dan zeggen we dat ook. Ja, precies, ja. Dan moeten mensen maar even op die website kijken die u genoemd hebt. En dan denk ik dat er nog steeds meer mensen in de ICT gaan werken. Wanneer bent u tevreden? 5 jaar, 10 jaar, 2 jaar? Ja. Moeilijk, hè? Ja, dat is een hele lastige vraag. Ja. Zo snel mogelijk, maar het aantal mensen wat in een IT-baan werkt, dat neemt in ieder geval heel snel toe. Ja, dat is in ieder geval zeker. En als daar vrouwen bij zijn, zou dat nog mooier zijn natuurlijk. Hoe meer vrouwen, hoe beter. Absoluut. Ik dank u wel voor het gesprek. Louis Spanings, directeur van CAICT. En dat is meteen ook de website. Als je er NL achter zet, dan kom je het allemaal terecht. Ik wens u veel sterkte met het mooie werk en dank voor het gesprek. Dat was het meer voor vandaag, hè? De late avond. De Eagles, Take It To The Limit. Aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en leuke informatie. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Tot besluit van de show. De Beatles en Let It Be. En ik wil je alleen nog maar zeggen, welterusten voor zometeen als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, check dan onze website. Hè, www.delateavond.nl. Twitter, LinkedIn of Facebook. We zijn overal. Mooie nacht. Sound.